do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wypiłem o jednego za dużo, mówi prezydent Rybnika, który prowadził samochód po pijanemu. Odpowiedź dla Komisji Europejskiej, jak rząd wykonuje decyzję unijnego Trybunału, będzie konkretna, zapewnia wiceszef dyplomacji. Najwyższa Izba Kontroli zbada, kto zatruwa środowisko w bydgoskim Łęgnowie. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Sprawą zajmują się śledczy. Wczoraj wieczorem prezydent został zatrzymany przez drogówkę. Wstępne badanie wykazało, że jechał pod wpływem alkoholu. Sam prezydent odmówił badania alkomatem. Pobrano mu krew do badań. Na wyniki będzie trzeba jeszcze poczekać. Prezydent przyznał na krótkim briefingu prasowym, że sytuacja jest dla niego trudna. Sprawę bada policja. Mówił Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera przeprosił wszystkich, którzy poczuli się tym zdarzeniem zbulwersowani. Polska prześle dziś do Komisji Europejskiej informację, jak wykonuje wstępną decyzję unijnego Trybunału o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym. Mija miesięczny termin, który Warszawa otrzymała na przesłanie informacji i jak zapewnił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych. Odpowiedź będzie wyczerpująca i konkretna. Jestem przekonany, że tak jak do tej pory wszystkie polskie stanowiska w tej sprawie będą bardzo konkretne i oparte o bardzo poważną interpretację prawa unijnego, ale także prawa polskiego, które tutaj jest nie mniej ważne. Od tego wyjaśnienia zależy, czy Komisja Europejska zdecyduje się na skierowanie wniosku do unijnego Trybunału o nałożenie kar finansowych na Polskę. Wcześniej urzędnicy w Komisji mówili, że jeśli odpowiedź Polski nie będzie konkretna, wtedy Bruksela będzie domagać się wysokich dziennych kar finansowych. W sprawie wdrożenia wstępnej decyzji wiceprezes unijnego Trybunału, wiceszef Komisji Europejskiej uważa, że powinna być ona natychmiast zrealizowana, a rząd Polski, że konieczna jest nowelizacja prawa. Okoliczności niecodziennego pożaru w Elblągu, w którym zginęła 90-letnia kobieta, badają policjanci i prokuratorzy. Służby ratunkowe, poinformowała opiekunka ofiary. Pożar strawił całe mieszkanie na drugim piętrze w kamienicy przy ulicy Robotniczej, nie przenosząc się na sąsiednie kondygnacje, mówi Przemysław Siagło ze Straży Pożarnej. Z okien nie wydobywał się dym, nie wydobywały się płomienie, drzwi wejściowe na zewnątrz od strony klatki schodowej nie były okopcone. Doszło po prostu do pożaru wewnątrz tego mieszkania. Prawdopodobnie trwał do momentu, kiedy cały tlen z powietrza został zużyty. Wszystko wskazuje na zaproszenie ognia, ale na razie oficjalnych ustaleń nie ma. Strażacy podkreślają, że mieszkanie samotnej kobiety było całkowicie zaizolowane i bez właściwej wentylacji. Najwyższa Izba Kontroli zbada, kto zatruwa środowisko w bydgoskim Łęgnowie. NIK chce sprawdzić, czy zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu są pozostałościami po zamkniętym zakładzie Zachem, czy też są związane z obecną działalnością spółki Nitrochem. Kontrola jest spowodowana doniesieniami, że w Łęgnowie pojawiło się zanieczyszczenie trotylem, mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Sprawdzimy, czy na zamieszkałym przez 1000 ludzi osiedlu problemem są jedynie pozostałości po dawnych zakładach chemicznych Zachem, czy też zupełnie nowe kłopoty dla środowiska stwarza spółka Nitrochem S.A. Gdyby okazało się, że producent Nitrochem S.A. emituje jednak do środowiska trotyl jego pochodne, Najwyższa Izba Kontroli ustali, jaki wpływ ma to na zdrowie i życie okolicznych mieszkańców prowadzone na tym obszarze uprawy, a także na przyrodę. Nitrochem jest jednym z największych producentów materiałów wybuchowych na świecie. Spółka zaprzecza, jakoby miała emitować trotyl do środowiska. Przy Polskim Radiu Lublin po raz 26 organizowana jest ogólnopolska akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Dla maluchów z ubogich rodzin i sierocińców zbierana jest żywność, zabawki, książki, szkolne przybory i ubrania. Głównym punktem jest wielka uliczna zbiórka w tym roku, w najbliższą niedzielę. Akcja może się odbyć wszędzie tam, gdzie zostanie zarejestrowana, mówi jedna z organizatorek, Anna Bieganowska-Wskóra. Zapraszamy i panów kierowców z samochodami i zapraszamy wolontariuszy, którzy przy tych samochodach będą mieli ochotę dyżurować. Należy wydrukować sobie deklarację wolontariusza sztabu numer 1, pobierając z naszej strony www.pdpz.pl zakładka jak założyć sztab. Następnie ją wypełniamy i zgłaszamy się z tą deklaracją do naszego biura organizacyjnego w Lublinie przy ulicy Obrońców Pokoju 2. Na stronie akcji można też znaleźć informacje, gdzie już zawiązały się sztaby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niewielkie przejaśnienia dziś jedynie na północy. Możliwe słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu i wschodzie także śniegu. Na termometrach dziś maksymalnie 6 stopni nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci.

Cały czas w naszych audycjach prezentujemy dokonania kabaretów. Dziś przyszła pora, aby to kabaret stał się motywem przewodnim odcinka. Dlatego Kabaret Młodych Panów za chwilę poprosi niektórych widzów o opuszczenie sali. Wcześniej Stefania Grodzieńska wyjaśni, dlaczego poczucie humoru może być szkodliwe dla zdrowia. A zaczniemy od tłumu, który idzie na kabaret. Kabaret Widelec. Szum, co za szum, na kabaret idzie tłum. Co za szum, co za szum, na kabaret idzie tłum. Hej, raz, dwa, raz i dwa i dwa. Dziś kabaret występ ma. Raz, dwa, raz i dwa i trzy. Wybierz, wybierz się i ty. Wcześniej koniom dał ja pić, żeby na kabaret iść. Wcześniej koniom dał ja pić, żeby na kabaret. Hej, o! Dwa, raz i dwa i dwa. Dziś kabaret występ ma. Raz, dwa, raz i dwa i trzy. Wybierz, wybierz się i ty. Ja bym chciała do was przyjść, lecz mnie mama będzie bić. Ja bym chciała do przyjść, lecz mnie mama będzie opa! Raz i dwa i dwa, dziś kabaret występ ma. Raz, dwa, raz i dwa i trzy, wybierz, wybierz się i ty. Polski, polski, radna mać, na kabaret pajechać. Polski, polski, radna mać, na kabaret pajechać. Dziś kabaret występ ma. Raz, dwa, raz i dwa i trzy. Wybierz, wybierz się i ty. Dzieci, dzieci, ręce wyjść. Na kabaret trzeba iść. Dzieci, dzieci, ręce wyjść. Na kabaret trzeba iść. Opa! Dziś kabaret występ ma. Raz, dwa, raz i dwa i trzy. Wybierz, wybierz się i ty. Tam się bilet, ale tu spoza braku już bilet. Jak próbujesz w środka, jak kiedy już bilet. Dziś kabaret występ ma. Raz, dwa, raz i dwa i trzy. Wybierz, wybierz się i ty. Idzie gość, tam gdzie śmiechu będzie dość. Idzie też, idzie zieć, widowy ze śmiechu. Opa! Dziś Widelec występ ma. Raz, dwa, raz i dwa i trzy. Wybierz, wybierz się i ty. Poczucie humoru. Mam poczucie humoru. Mam takie poczucie humoru, że śmieszy mnie myśl, że ktoś mógłby pomyśleć, że nie mam poczucia humoru. Już się śmieję. A jestem strasznie nieszczęśliwa. To koniec. Twierdził, że zdjął buty, bo mu było gorąco. Już dawno dał mi klucz od mieszkania, więc myślę sobie, zrobię mu niespodziankę i posprzątam. Przyszłam w godzinach jego pracy, zaczęłam otwierać drzwi tym zakichanym kluczem i on zawołał, kto to? Przecież tylko my dwoje mieliśmy klucze. Więc kto to mógł być? Premier Cyrankiewicz? Kiedy zawołał, kto to, wiedziałam już wszystko. No bo co miał zawołać, a kuku? Zawołał, kto to, a ja już wiedziałam, że moje miejsce jest zajęte. Więc zawołał, kto to, i ja szybko wyciągnęłam ten zakichany klucz z zamka, żeby się nie bał, że wejdę. I wtedy zawołał, chwileczkę, idę. I stałam pod drzwiami, na schodach. To chyba jest dno upokorzenia, tak stać pod drzwiami i czekać, aż nam się ubierze ktoś nasz, najbliższy. No czy ja mogę się nie śmiać, kiedy pomyślę, jak mu wszystko musiało z rąk lecieć? A ona jeszcze pewnie popiskiwała, co ja mam robić, nie otwieraj, co to, kto to, a on pakował nogę nie w tę nogawkę. No ciekawe, na kogo był bardziej wściekły, na nią czy na mnie? Na mnie! To ja przylazłam ni w pięć, ni w dziewięć, a ona biedna, ona przestraszona, kurczaczek maleńki. Wciągał pewnie skarpetki piętą naprzód i pocieszał ją. Nie martw się, nikt nie wejdzie, ja to załatwię. Albo powiedział, to kobieta z mięsem, a ja stałam pod drzwiami z tym zakichanym kluczem. Mnie nikt nie pocieszał. Wyskoczył bez butów, w skarpetkach i powiedział: zaczekaj na ulicy, zaraz zejdę. A ja powinnam mu powiedzieć: odchodzę na zawsze, i rzucić mu pod nogi ten zakichany klucz i odejść z godnością. Ale oczywiście nic takiego nie zrobiłam. Nie. Tylko rozpłakałam się i powiedziałam, ale przedtem włóż buty. I płakałam, a on stał w tych skarpetkach. I sąsiadka wyszła ze śmieciami prosto na nas, czy ja mogę się nie śmiać, i powiedziała: dobry wieczór. No, znam lepsze wieczory. Kazał mi zejść, żeby ją prędko wypuścić, a dopiero potem mnie przyjść, bo musiał mieć ring wolny, żeby miała gdzie mu zrobić awanturę. A co prawda, jemu też nie ma co zazdrościć. Odpowiedziałam sąsiadce: dobry wieczór, że niby mam katar, i zaczekałam z dalszym płaczem, aż on zejdzie z tymi śmieciami, i staliśmy pod drzwiami, które były tylko przymknięte. Przecież nie mógł ich zamknąć na fest, bo co by wtedy zrobił? Musiałby dzwonić w tych skarpetkach, żeby ona mu goła otworzyła, albo jeszcze lepiej, pożyczyć ode mnie ten zakichany klucz. Dobre. Przez niedomknięte drzwi słyszałam, jak ona w mieszkaniu się krząta. Są takie chwile, kiedy uszy mają oczy, więc moje uszy widziały. On też słyszał i zaczął kaszleć, żeby zagłuszyć. A teraz niech rzuci we mnie kamieniem kobieta, która by nie powiedziała: widzisz, przeziębiłeś się i po co było zdejmować buty. Więc ja też tak powiedziałam. A on mi na to, że zdjął buty, bo było gorąco. I że ten żerań potwornie grzeje, bo u nas w niczym nie mają miary. Albo za mało, albo za dużo. Znalazł sobie moment na krytykę społeczną. Rząd winien, że on się z jakąś wywłoką rozbierał. Co on by dał, żeby którąś z nas zdematerializować? Bo jedna za drzwiami goła i trzeba ją wypuścić, a druga przed drzwiami płacze i trzeba ją wpuścić. On stoi tu, a buty tam. No proszę się postawić w jego sytuacji. I nagle, jak sobie to wszystko uświadomiłam, stało się coś strasznego. Przestałam płakać, zaczęłam się śmiać. Gdyby można było umrzeć na zawołanie, to bym z przyjemnością zawołała i umarła. Ale to wszystko wewnątrz, a na zewnątrz śmiałam się jak pijany szakal. Wtedy on tupnął tą skarpetką i powiedział: mogłaś mi urządzić nie wiem jaką awanturę. Mogłaś zdemolować mieszkanie. Mogłaś dać jej w mordę. To by nic między nami nie zmieniło. Kocham tylko ciebie i jakoś bym wszystko naprawił. Ale że ty się śmiejesz w tej sytuacji? Nie. Tego już nic nie wymarzę. Żegnaj. Tak powiedział i wszedł do mieszkania. A ja zaczęłam samotnie schodzić po schodach, po których miałam już nigdy nie wchodzić. Zgubiło mnie poczucie humoru. Można się bujać. Kochany widzu, jeśli nas nie kochasz wcale, to nie klaszcz w dłonie. Don't clap, clap, clap. Wstań z krzesła swego, zrób miejsce innym. Mamy na myśli ten tłum na korytarzu, który czeka na nasz show. Oh, oh, oh. Kochany widzu, gdybyś nas naprawdę kochał, to rzuciłbyś nam kwiaty pod nogi albo w pysk. Pysk, pysk, pysk, pysk. Jak mam roztopić chłodne serce twe? Powiedz mi proszę, co jeszcze mogę zrobić, aby zadowolić się? Yeah, yeah, yeah. Kochany widzu, Bartek, ja jeszcze nie skończyłem. Chcę jeszcze dodać słowa dwa. A-a-a-a. nasze sztuczki was nie rozbawią. To między nami, nami, nami nie będzie nic, bo do kochania są potrzebne serca dwa. W drugiej części audycji usłyszymy Jacka Fedorowicza. Fedorowicza, piosenka starych entuzjastów, prawdopodobnie entuzjastów kabaretu. Następnie w podwieczorkowym monologu wystąpi Hanka Bielicka jako reformatorka. A zakończymy piosenką Do samodzielnego nucenia, która jest ostatecznym dowodem na fascynację Mieczysława Foga osobą Hanki Bielickiej. Piosenka pod tytułem Hanko. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Koło wiosna, wiosna, wiosna i pokusy krążą tłumnie. Omówimy dziś co kształt, co nam nabrzmiał na forumie. Świat się zmienia wciąż na gorsze, coś się wyście z jakiej racji? Bo dziewczyny coraz młodsze słusznie i bez kwalifikacji. Mister Kaźny porozmawia z nami. Mnie nie bierze taki temat, dla mnie wszystko jeden schemat, głapi schemat. Pełnej ma pan racji. W koło wiosna, wiosna, wiosna, już zakwitło mi pecewo. Każda myśliwa jedną postać, Boże, znów coś chce od dziewu. Ja mam ziusia, ziąziu, Ania, ksiuś nie czuje, ziomie mięsi. Ja na przykład. W każdym mieście ukochania. W każdym mieście alimenty. Posiczyła ziuje. No co? Jestem cielsku chuć zwierzęca. Talka spija się za prantka, ciat za prantka. Miał ten gud romantyczności, gna co dzień we w pobliżem szkółki. Nocąc odem do młodości, cytujem razem modę przyjaciółki. Miał przesądów klimat obcy, obca przepaść też socjalna. Miał za wszystkie formalności wystarczy teczka personalna. Lecz gdy da mu kosza, która to fałszuje, to w fakturach sam widziałem. Nie było rymu, ale prawda była. Very nice się nastrój robi. Teraz ten zaśpiewa cienko. Pretty woman is my hobby, zwłaszcza jeśli jest pod ręką. Brzydki po coś to napomknął w oczach kierownika śloza. Tak jest, ze z moją koleżanką, marzanką kręci obcy na manglozas. Ja przepraszam, jadwa sława, czas już kończyć ta rozmowa, pania strawa. Panie słyszy. Przechodzimy zioką Kleszów, obok w klubie posiańsiówka. Głupi pomysł, mnilej mnie tu, się pobawmy we wpusówka. Tam opłacić szatniem trzeba i konsumpcją zabezpieczyć. Tutaj można powymieniać osiągi, wikony i sukcesy. Ja się chaba schlaja w trapa, jadam tamat, mata grapa, talka dapa. Państwo pozwolą, że się przedstawię. Macierzankiewiczówna jestem, reformatorka z cenzusem. Już parę resortów zreformowałam, a teraz obecnie zabrałam się do mody. No, w tym dziale też idziemy z duchem czasu, tak. Państwo pewnie znają to powiedzenie i nazwę taką, żona modna, mąż modny, prawda? Tylko dzieci obecnie niemodne, tak. A przy sposobności taka mała wskazówka. Żona obecnie modna dwuczęściowa. To znaczy każda część po 20 lat. No tak. No cóż, oczywiście Państwo się orientują, że modą raczej interesują się kobiety, prawda? Na przykład taka rozmowa między kobietami. Patrz, jak ta Zosia idzie zawsze z duchem czasu. Widziałeś, jakie ona ma worki? Chyba jeden, nie, dwa pod oczami. No tak. No, mężczyźni oczywiście od innej strony troszkę interesują się modą. Podsłuchałam taką rozmowę w kawiarni. Patrz, znowu ten Malinowski kupił sobie nowy garnitur. Ciekawy jestem, ile on zarabia dokładnie. A ten drugi pan mówi, no ile dokładnie, to ja nie wiem, ale ile dokradnie, to się domyślam. Tak, takie męskie spojrzenie na modę. No ale, aha, prawda, przypomniałam sobie, jestem reformatorka, więc wymyśliłam nawet nowe hasło na plakat, taki higieniczny dla brodatych. Myjcie brody przed jedzeniem. Dobry brakaci, prawda? Tak, no co, niestety, odrzucili. Klika oczywiście. Aha, ja się nie zraziłam i od razu następne projekty złożyłam, gdzie potrzeba, tak? Bo ja nie wiem, czy państwo pamiętają, Macie Rankiewiczówna jestem, tak? Reformatorka. No więc proszę państwa, na przykład taki projekcik podałam, że te panie z domu mody, Ewa, jak latają tak z tego Egiptu do Moskwy, z Moskwy do Ameryki, tej z tej Ameryki do Indii, to niechby, prawda, nad Polską latały trochę niżej. No tak, to i my byśmy coś nieco mogli zobaczyć. Właśnie. No właśnie. No, niestety, odrzucili. Prawda, powiedzieli, że nieaktualne ze względów na koszty podróży. Bo powiedzieli, że już w ogóle ten dom mody Ewa będzie na zawsze przeniesiony do Kairu, bo na te parę dni właściwie do Warszawy nie warto wracać w roku. Tak. No, więc proszę państwa, ja od razu nowy projekcik, ja się nie zrażam. No i wyczytałam w przekroju akurat o tej modzie, tej diety odchudzającej i zaraz świetny slogan, żeby, prawda, można jeść wszystko w granicach pensji. Tak, niestety, lekarze się nie zgodzili ze względów zdrowotnych. No, to wszędzie złośliwości, tak i tak. No, ale ja się nie zrażam, proszę państwa. I od razu następny projekcik. Zauważyli państwo na pewno stosy, bele, no można powiedzieć, że olbrzymie góry tej naszej jodełki 30-procentowej, prawda? Można powiedzieć, że ludzie ją znieważają słowem i czynem. Można powiedzieć, że ją kopią, że ją depcą, no po prostu nie chcą kupować. Więc proszę państwa, co ja robię? Zgłaszam taki, nie mniej, nie więcej projekcik, żeby zainteresować tą jodełką 30-procentową z supełkami wszystkich dyktatorów mody w Paryżu. Balmain, Patou, Chanela, Diora, nieboszczyka, prawda, oczywiście. No i co się dzieje, proszę państwa? Nieboszczyk Dior lansuje naszą 30-procentową jodełkę z supełkami. Tak, moja. Za tydzień, prawda, dowiadujemy się, że księżniczka Małgorzata chodzi tylko w 30-procentowej jodełce z supełkami. Ta szachownica Soraya tylko 30-procentowa. Potem ta Zośka i ta Dzina, czy jak one się tam nazywają, też 30-procentowa jodełka z supełkami. Już ja widzę, jak to się wydaje, te różne rzeczy. Ach, Boże drogi, no co to dużo mówić. Jul Brynner czesze się w jodełkę z supełkami. Nie, nie, bez supełku, tak. No i co to dużo mówić. Zanim ci fabrykanci zagraniczni się zorientują, na czym polega tajemnica tej cudownej 30-procentowej jodełki z supełkami, to my wysyłamy całymi wagonami naszą kochaną 30-procentową jodełkę z supełkami i to za grube dewizy. Państwo widzą ten run w sklepach, te kolejki, a nasi ekspedienci, co? Jodełka z supełkami, 30-procentowa? Nie ma, proszę państwa. Paszą won do PKO za dewizy. Projekcik, co? Nie lichy. No ale co, oczywiście, wszędzie klika i złośliwości. Odrzucili. Ktoś czerwonym ołówkiem napisał na moim podaniu w centrali. Nie zezwalam na wywóz jodełki z kraju ze względu na ochronę drzewostanu. No, proszę państwa, ale nic, ja się nie zrażam, ja jestem Macie Żankiewiczówna. Nie w takich sztormach się bywało, proszę państwa. Od razu zgłaszam nowy projekt i to naprawdę genialny w swojej prostocie, żeby przenieść stolicę mody z Paryża do Warszawy. Naprawdę zupełnie nietrudne. Przede wszystkim trzeba mnie wysłać do Paryża, a potem, potem to mnie to wszystko przestanie już obchodzić. Hanko, nie żartuj ze mną. I nie dręcz, Hanko, mnie nadaremno. Ja przecież wiem, na pewno tęsknisz też i kochasz mnie, bo oczy twe mi mówią tak, gdy usta mówią nie. Więc czyżbyś, Hanko, już zapomniała, jak przy księżycu mnieś całowała. Zostali mi wspomnienia, ust twych drżenia dziś mi brak, więc nie dręcz dłużej i powiedz tak. Ja nie wiem sam, co mnie urzekło. Bez ciebie żyć to dla mnie piekło. Zdradziecki czas powoli płynie. Ach, kiedyż minie ten długi dzień. Wieczorem ty znów ze mnie szydzisz i często drwisz z mych tęsknych śnień. Haneczko, czy nie widzisz, że się stałem już jak cię? Hanko, nie żartuj ze mną i nie dręcz, Hanko, mnie nadaremno. Ja przecież wiem na pewno, tęsknisz też i kochasz mnie, bo oczy twe mi mówią tak, gdy usta mówią nie. Więc czyżbyś, Hanko, już zapomniała, jak przy księżycu mnieś całowała? Zostały mi wspomnienia, ust twych drżenia dziś mi brak. Więc nie dręcz dłużej i powiedz tak. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy na podczas audycji, podczas konkursu Start Nagranie. Po liście przebojów w piątek było tak. Decyzją jury u Tomka w audycji pojawią się trzy kobiety, szklane oczy, młode, zdolne. Thank you. piątek podczas 7 odcinka konkursu Start Nagranie. Byłyście najlepsze, gratuluję. Dziękujemy. To jest półszklane łzy. Ale tak słuchałem tego nagrania troszkę spokojniej niż na żywo. Na żywo więcej było w tym energii. No, my bardzo lubimy grać na żywo i koncerty. W sumie większość naszych fanów to są właśnie osoby, które gdzieś tam przypadkiem znalazły się na koncercie i jakby poczuły, że to, co robimy, jest fajne. Mniej ludzi, którzy słuchają nagrań, może nas lubią. No, to, co jest na koncercie, to tego się nie da się w nagraniu ująć, mi się wydaje. To, co ma... To, co jest na koncercie, zazwyczaj ma swoją duszę, a nagrania studyjne mają być idealne, a na koncercie jednak wkłada się więcej emocji. Całkiem źle radzicie sobie w rankingu. Sporo osób kupiło waszą piosenkę na stronie startnagrani.pl. W piątek zaledwie byłyście na antenie, a już jesteście na 13 miejscu. To nieźle. Nie wiedziałaś, to się świetnie bardzo. Ja mam ranking przed sobą. Wygrywa Pragma, wy jesteście 13, więc nie jest źle. Powiedzcie troszkę o sobie. Macie lat niewiele, naście wszystkie. Tak. Ja mam 17, chodzę jeszcze do liceum. My z Anią mamy 19, zaczęłyśmy niedawno studia. A co studiujecie? Ja studiuję filozofię. Ja muzykę w multimediach. Muzyka w multimediach? Tak. To jest taki przedmiot? Kierunek taki? Kierunek ze specjalizacją dźwięk w grach. Chciałabym się w przyszłości zajmować udźwiękowieniem gier, pisaniem muzyki. No to nieźle. To bogaty rynek w tej chwili, gry komputerowe. Tak, no, przyszłościowo myślę. Powiedzcie o samym nagrywaniu utworów. Macie na razie dwa nagrania studyjne, tylko? Tak. No mamy takie nagrania bardziej demo. W zeszły weekend weszłyśmy do studia i tam zaczęłyśmy nagrywać, bo bierzemy udział w takim projekcie Dzielnica Brzmi Dobrze. Świetny projekt i mnóstwo się rzeczy z niego dzieje i między innymi pozwolili nam wejść do swojego studia. No, ale bardzo liczymy, że tutaj dzięki start nagranie uda nam się zdobyć pieniądze na nagrania i też bardzo byśmy się cieszyły, gdyby się udało nam nagrać płytę z Polskim Radiem, więc zachęcamy do głosowania. No, jeśli będziecie ładnie rozpowszechniać na portalach społecznościowych swoją piosenkę, to dlaczego nie? Staramy się. Dobra, kolejny utwór. rzeczywistość, zespół Szklane Oczy, zwyciężczynie 7 odcinka Start na granie. startnagranie.pl. Powiedzcie, jak zacząłeś się wspólnie grać? To poznałyśmy się przez Facebooka. Ja i Agnieszka wystawiłyśmy ogłoszenie, że poszukujemy gitarzystki i wokalistki. I Ania w tym samym czasie wystawiła ogłoszenie, że poszukuje basu i perkusji. I tak się spotkałyśmy. Potem zaczęłyśmy ćwiczyć razem w moim starym gimnazjum, gimnazjum numer 2 w Chorzowie. I tak ze sobą długo grałyśmy. Na początku w ogóle miałyśmy mieć inną wokalistkę, ale ona nie przychodziła na próby, więc Ania zastąpiła jej miejsce. Miała szczęście. A nie myślałyście nigdy, żeby jakiś pan dołączył do was do grania? Zawsze to miał być dziewczęcy zespół? Nie, to nigdy nie miał być dziewczęcy zespół. Po prostu tak jakoś się złożyło. Zdarzyło. I okazało się, że świetnie się nam razem gra i świetnie się razem dogadujemy i nie potrzebujemy nikogo więcej. Jesteśmy w komplecie. No. Czy jak długo gracie razem? 2,5 roku. O, to kawałek czasu. No, już troszkę. Dużo koncertujecie? Tak. No, my uwielbiamy koncerty. Też wydaje mi się, że mam takie trochę stare podejście do grania, że lubimy sobie czasem wybrać się na wycieczkę i porozdawać demo w klubach. I odbiór jest zawsze, no jest raczej pozytywny, ale ludzie się dziwią, dlaczego po prostu nie wyślemy maila. Ale no, kochamy grać koncerty i gramy też w bardzo dziwnych miejscach i o dziwnych forach, na przykład w ten czwartek gramy koncert w Katowicach o 7:30 rano w ramach A-Festiwalu, ale też zdarzały się takie koncerty... 7:30? Tak. No, tam nikogo nie będzie. No, zobaczymy. No to jest taka bardzo eksperymentalna idea i eksperymentalny festiwal. Ale no, na przykład był taki koncert, gdzie żeby na niego wejść, trzeba było przejść takie mini szkolenie BHP, założyć kask i kamizelkę, bo odbywał się w elektrowni. Więc no, uwielbiam koncerty i przygody związane z koncertowaniem. Czy te koncerty nagrywacie na wideo, skoro są w takich dziwnych miejscach? Zazwyczaj staramy się coś nagrać, ale no, najczęściej aparatem, który mam ze sobą, albo ktoś znajomy nagra coś telefonem. Coś z tego jest, czasami nie, bardziej tak wspomnienia. Archiwalnie. No to może koncertowo w tej chwili. Zadzwoniłam do ciebie, powiedziałam, że cię kocham, ale czego nie widzisz dramatyzmu sytuacji. Dzwoniłam do ciebie, powiedziałam, że cię kocham, ale czego nie widzisz dramatyzmu sytuacji. Dramatyzm koncertowy zespołu Szklane Oczy. Takie najdziwniejsze miejsce, w jakim grałyście? Najdziwniejsze? To myślę była ta elektrownia, ale też nie wiem, dwa razy miałyśmy grać na statku, w końcu grałyśmy w forcie, grałyśmy też w chatkach górskich albo koło zoo. Dużo takich małych, śmiesznych miejsc. To w chatkach górskich to pewnie było więcej osób na scenie niż w publiczności. Trochę tak. To był taki mini festiwal dla znajomych i zaprzyjaźnionymi zespołami właśnie. Prawie graliśmy. Musieliśmy wjechać w tak prawie pionowo, żeby się dostać do tej chatki, więc sama droga to też była przygoda. Myślałyśmy, że umrzemy, ale nie umarłyśmy i zagrałyśmy. Jeszcze i było świetnie. No. No jak znajomi zareagowali, kiedy usłyszeli was w radiu i zobaczyli, bo można na stronie Start na Granie również obejrzeć wideo. Na pewno bardzo się cieszyli naszym szczęściem i również byli zaskoczeni, tak jak my, wysyłając tutaj zgłoszenia, nie spodziewaliśmy się, że nawet przejdziemy eliminację, a udało nam się dostać do odcinka, go wygrać, teraz tu możemy siedzieć. No i bardzo nas wspierają, cieszą się. No i też cieszę się z nimi. Też bardzo, myślę, ciekawe jest to, że w samym programie jest całkiem sporo naszych znajomych. Na przykład James Wettenwend, to kiedyś przyjechali do nas, graliśmy razem koncert, przyjechali z drugiego końca Polski. No widziałem, że jesteście zakolegowane z nimi. Tak, tak. Nocowali u dziewczyn. Paliło. Albo na przykład Patryk z Hurricane zawsze nam pożycza perkusję na nagrania. Z Ailis też grałyśmy. No, tak. Pozdrawiam Patryka i Echo. I, no, nasi znajomi są wspaniali i bardzo nam pomagają i nas wspierają i cieszą się naszym szczęściem. Pan Paweł Sosnowca was pozdrawia. Cieszę się, że jesteście. Pozdrawiamy również. No to najbliższe plany. No to przede wszystkim chcemy wydać płytę i teledyski. Nagrać, tak. Od pół roku nagrywamy teledysk. Trochę nam to wolno idzie, z drugiej strony jest to bardzo fajna inicjatywa i miło się... się bawimy, chodzimy po jakichś opuszczonych budynkach, albo chodzimy do jakichś stawów, też właśnie umawiamy się z naszymi znajomymi, żeby nam pożyczyli drona, pochodzili z nami po jakichś tam starych miejscach, jakichś takich głomowiskach. No więc chcemy wydać teledysk, chcemy nagrywać jak najwięcej, no i koncertować, czyli to, co robimy do tej pory. Tak. To gratuluję wam. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w jednym z półfinałowych odcinków. Zespół Szklane Oczy dzisiaj gościł w audycji Trójka Żąda Debiutów. startnagranie.pl Źle grać strzał tych tępych mnie męczy, więc żegnajcie moi mili, chyba idę się zabić. Stoję nad tym morzem nieszczęść, stawię mu czoła, lecz dlaczego nad tym brzegiem takie piękne jest słońce? I tak. Stop.